عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. برنامه امروز یک شنبه دوم خرداد 1389 خورشیدی برابر با 23 ماه مه 2010 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس برنامه‌های متنوع پخش میکنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید و همچنین ما منتظر شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه‌های روزهای شنبه و یک شنبه هستیم از طریق تلفنی که اعلام کردم و همچنین از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalbors@hotmail.com. زندگی یه بار امونم بده، خنده چه شکلی شده یه بار نشونم بده. زندگی پای زندگی مگه چیه دوامون، یه دل خوش میخواد یه بار بیار برام. ما پر از مرغ سعادت بشه، دنیا بذار به چرخه بدون قصه و غم، کسی دیگه نبینه رنگ سیاه ماتم. زندگی آی زندگی یه بار امونم بده، خنده چه شکلی شده یه بار نشونم بده. زندگی آی زندگی مگه چیه دوام، یه دل خوش میخوای یه بار بیار برام. Stop.

بسته بیگانه باج گون شد زد کش به شکم آمد بارون تخت جم شد پشت پنا به زخم این تازیانه خم شد برچین بساط زهار تیر از کمان رها کن ای آرش کمانی بنیاد حق بنا کن ای کوروش جهانگیر شیران صدا کن پیر و جوان بپا کن قلب سیاه دشمن آماج تیر ما کن شیران صدا کن پیر و جوان بپا کن قلب سیاه دشمن آماج تیر ما کن با اتحاد پیروزی آزادی و شناشی مرگان رستگاری آوای ما رستا هست بر هر دهان بسته بر یاد بی صدا هست پیران جوان به پا شد هم رزد کابه ها شد دشمن اسیر خشم شیر جیان ما شد پیرون جوان به پا شد هم رزد کابه ها شد دشمن اسیر خشم شیر جیان ما شد ایران سرزمین شیران ایران که باری کجا Yeah. توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورها جلب کنم. نخست به خلاصه خبرها توجه بفرمایید. میر حسین موسوی روز گذشته در دیدار با جمعی از خانواده‌های سرداران جنگ ایران و عراق راه حل مشکلات کشور را جلب حمایت مردم از طریق به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خودشان است. حقوق بشر در ایران در اولویت سیاست آمریکا قرار می‌گیرد. 12 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه آن کشور خواستار در اولویت قرار گرفتن مسائل حقوق بشر در سیاست آمریکا در قبال ایران شدند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از دستگیری‌های تازه و اعمال فشارهای بیشتر آزادی زندانیان سیاسی را نخستین گام برای حل مشکلات جاری کشور برشمرد. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جمهوری اسلامی پیگیر دریافت غرامت جنگ با عراق است. ایران و گرجستان در مورد حذف صدور روادید به توافق رسیدند. معصومه سیحون، هنرمند نقاش و مؤسسه گالری سیحون درگذشت. او هنگام مرگ 75 سال داشت. معصومه سیحون در سال 1345 خورشیدی یکی از اولین گالری‌های نقاشی ایران را در تهران تأسیس کرد. بازداشت صدها تن از اعضای شرکت‌های هرمی در تهران. شیرین عبادی جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به جعفر پناهی و محمد نوریزاد، کارگردان و نویسنده زندانی، تقدیم کرد. اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه جدید علیه ایران موافق هستند. شماری از فیلمسازان ایرانی خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد بار دیگر به خشونت کشیده شد و نیروهای بسیج به تجمع دانشجویان حمله کرد. مهدی کهروبی در نامه خطاب به آیت الله موسوی اردبیلی از حضور بی سابقه نیروهای نظامی و امنیتی در دستگاه قضایی گلایه کرد و این قوه را ابزار حاکمیت نامید. وی برخی نمایندگان مجلس را هم وکیل الدوله و پیاده نظام چکمه پوشان خواند. حکومت نظامی اعلام نشده در شهر خرمشهر در آستانه ورود احمدی نژاد. جلوگیری از ورود دانشجویان بدحجاب به دانشگاه تهران و تیم فوتبال اینتر میلان با شکست بایر مونیخ قهرمان باشگاه اروپا شد. میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با انتقاد از وضع کشور چاره مشکلات را بازگشت مسئولان به سوی مردم و شناسایی حق آنها برای حاکمیت بر سرنوشت خود دانسته است. موسوی که در آستانه سوم خرداد سالگرد آزادسازی خرمشهر صحبت می‌کرد، ضمن اشاره به ایثار جوانان ایرانی در دوران جنگ خواستار فداکاری و ایستادگی مردم برای به دست آوردن عدالت و آزادی شد. به گزارش سایت کلمه که به میرحسین موسوی نزدیک است، او همچنین ضمن انتقاد از سیاست خارجی کشور با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرد. بر اساس این گزارش، این سخنان در دیدار با گروهی از فرماندهان جنگ بیان شد. میرحسین موسوی در سخنان خود از افزایش فشار بر مخالفان انتقاد کرد و خواستار احترام به کرامت انسانی شهروندان شد. موسوی گفت: شما نمی توانید مسائل داخلی و خارجی را با بستن روزنامه‌ها و پر کردن زندان‌ها مهار کنید. احترام به ملت و احترام به کرامت ذاتی انسان است. ذاتی انسان ها خشت اول همه اصلاحات است. اینکه عده‌ای با چوب و چماق در زندان و بیرون زندان بر سر مردم بزنن همان سیاست های قاجاری هاست. موسوی ضمن تأکید بر رسمیت شناختن حقوق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود خواستار اجرای فصل سوم قانون اساسی شد. این فصل از قانون اساسی ایران به مسائلی همچون مساوی بودن حقوق همه مردم ایران بدون توجه به قومیت و نژاد آنها، حمایت قانون از شهروندان، حقوق زنان، منع تفتیش عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و تشکیل احزاب و سایر حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان تأکید دارد. موسوی ضمن اشاره به ایثار جوانان ایرانی برای آزادسازی خرمشهر، خواستار فداکاری و ایستادگی مردم برای به دست آوردن عدالت و آزادی شد. موسوی گفت: آزادی و عدالت به صورت خود به خودی در اختیار مردم قرار نمی گیرد. نه آزادی و نه عدالت در حوزه عمومی داده شدنی نیست، بلکه آزادی و عدالت را باید با فداکاری و ایستادگی و تدبیر به دست آورد و از آن حراست کرد. به گفته موسوی، بی تدبیری مسئولان و رخنه فساد و دروغ مردم را در برابر امتحان بزرگی قرار داده است. او این معضلات را علت مشکلات اقتصادی ایران عنوان کرد. موسوی گفت: سقوط تولید ناخالص داخلی به 0.5% در سال گذشته مانند از سرگذراندن یک حمله بزرگ از سوی دشمنان خارجی است. فشار این سقوط بر تولیدگران است و فقر و بیکاری و بیچارگی سنگینی را به دنبال دارد. فشار به کارگران، معلمان، کارمندان و روستاییان بیشتر است. موسوی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد و سوی تدبیر در برخورد با مناقشه هسته‌ای اشاره کرد و با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالفت کرد. موسوی گفت: این روزا بحث تحریم علیه ملت ما شنیده شده است. ما گرچه وضعیت به وجود آمده را ناشی از سوء تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی کشور می‌دانیم، ولی نمی‌توانیم با این تحریم که روی زندگی مردم اثر خواهد گذاشت موافق باشیم. محمد خاتمی، رئیس جمهور اسلامی پیشین ایران، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و تشکل‌ها و حرکت به سوی انتخابات آزاد و سالم را سه راهکار مورد نظر خود برای حل مشکلات یک سال اخیر ایران عنوان کرد. خاتمی که به مناسبت سالگرد انتخابات دوم خرداد با تعدادی از استادان دانشگاه دیدار می کرد، به چند مناسبت تاریخی مختلف در ماه خرداد از جمله 15 خرداد 42، 3 خرداد 61 که آزادسازی خرمشهر است، 14 خرداد 68 که مرگ آیت الله خمینی است، 3 خرداد 76 دوره اول پیروز محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، 18 خرداد دور دوم پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و بالاخره 22 خرداد 88 یعنی سال پیش انتخابات ریاست جمهوری که سالی که گذشت و آخری که 25 خرداد 1388 راهپیمایی میلیونی معترضان به نتیجه انتخابات در خیابان آزادی تهران اشاره کرد و خرداد را ماه مردم خواند. خاتمی گفت امیدوار است در خرداد امسال هم شاهد حل شدن مشکلات یک سال اخیر کشور باشد. به گفته یه وی می توان خرداد امسال را با تصمیم درست و اعلام آن از سوی مؤثران نظام و احترام به مردم، همچون خردادهای گذشته سرشار از امید و نشاط کرد. خاتمی سه راهکار خود برای حل این مشکلات را آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و تشکلها و حرکت به سوی انتخابات آزاد و سالم عنوان کرد و در مورد مسئله زندانیا گفت با تأسف این روزها شاهد فشارهای بیشتر و دستگیری‌های تازه‌تر و نیز اعمال روش‌ها و برخوردهایی از سوی گروه‌های بی‌پروای غیرمسئول ولی تحت حمایت هستیم، تا آنان که به ظاهر نیز در زندان نیستند احساس تنگنا و ناامنی کنند. به نظر می‌رسد اشاره خاتمی به حمله چند نفر به محمد علی ابتهی معاون پیشین او در روز پنجشنبه گذشته باشد. ابتهی این افراد را لباس شخصی خوانده است. خاتمی درباره تظاهرات میلیونی معترضان به نتایج انتخابات در روز 25 خرداد سال گذشته گفت بالاخره روز 25 خرداد یکی از اوجهای حضور مدنی مردم و طرح مسالمت‌آمیز خواستا و اعتراضها و پرهیز از خشونت بود و چه خوب بود که نفس این حضور مترقیانه گرامی داشته می شد. چه خوب بود اعتراضات مردم ولو این که از نظر مسئولان وارد تشخیص داده نشود به دیده احترام نگریسته می شد. با کمال تأسف نه تنها مردم بیدار خس و خاشاک نامیده شدند، بلکه رفتار مسالمت جویانه و مدنی آنها با خشونت پاسخ داده شد. زندانها پر و فشارها روز افزون گشت و خسارتهای جانی، مالی و روانی فراوان وارد آمد و حرکتی در جهت جبران آن نیز صورت گرفت و حتی فاجعه‌ای در پاره‌ای از بازداشتگاه‌ها رخ داد و به شهادت و آسیب دیدن عده‌ای از جوانان و مردم عزیز منجر شد. محمد خاتمی همچنین در مورد انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری که 2 خرداد 1376 برگزار شد و خاتمی با 20 میلیون رأی در آن پیروز شد گفت شاید بعد از همه پرسی 12 فروردین و رفراندوم قانون اساسی در میان انتخابات متعدد، انتخابات دوم خرداد 76 از ویژگی ممتاز برخوردار باشد که بازتاب اراده و خواست تاریخی مردم در آن با شکوه‌تر و روشن‌تر بود و به همین جهت حماسه نام گرفت. دوازده تن از اعضای کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور خواستار توجه بیشتر دولت ایالات متحده آمریکا به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. در این نامه با یادآوری به سرکوب مخالفان دولت در ایران از سوی دولت ایالات متحده آمریکا خواسته شده است که با همکاری جامعه بین المللی فشارها را بر ایران افزایش دهد. این نمایندگان کنگره در نامه خود به خانم کلینتون با اشاره به ادامه فشار بر زندانیان سیاسی در ایران نوشتند که از شما می‌خواهیم در سیاست آمریکا در قبال ایران به مسئله حقوق بشر اولویت دهید و برای حفاظت از حقوق اساسی زندانیان سیاسی در ایران از هر فرصتی برای همکاری با جامعه بین‌المللی بهره جویید. امضا کنندگان این نامه تأکید کردند که جامعه جهانی باید خواستار پاسخگویی ایران درباره سرکوب جنبش دموکراسی خواهی در این کشور باشد. امضا کنندگان همچنین به اعدام اخیر 5 تن از جمله 4 شهروند کرد در ایران و همچنین صدور حکم 13 سال زندان برای مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک اشاره کرده و نوشتند که این رویدادها نشان می‌دهد که حکومت ایران برخورد قهرآمیز خود را در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ملایم نکرده است. این نمایندگان کنگره آمریکا همچنین خواستار بررسی دقیق گزارش‌ها در مورد شکنجه و فشار بر 5 زندانی اعدام شده اخیر به منظور کسب اعتراف از آنها شدند و از خانم کلینتون خواستند تا برای روشن شدن تردیدها از جمله آنچه از سوی خلیل بهرامیان وکیل دو تن از اعدام شدگان مطرح شد تلاش کند. در این نامه به نقل از خلیل بهرامیان آمده است که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند که به مدارک لازم برای درخواست تجدید نظر دسترسی پیدا کند و دادگاه بدوی موکلانش نیز تنها حدود 5 دقیقه طول کشیده است. امضا کنندگان همچنین ابراز امیدواری کردند که به واسطه توجه جهانیان به نقض حقوق افراد در ایران در گذشته و اکنون زندانیان سیاسی همچون شیوا نظر آهاری، مفیدی، مجید توکلی، عاطفه نووی، کویار گودرزی، احمد زیدآبادی و همچنین افراد دیگری که در انتظار دادگاه به سر می‌برند در شرایطی عادلانه محاکمه شوند تا به گفته این نمایندگان عدالت و حقیقت تعیین کننده حکم باشد و نه سیاست و زور. در بخش دیگری از این نامه این نمایندگان آمده است که با وجود سرکوب‌ها از سوی دولت جمهوری اسلامی مخالفان به ابراز نظر ادامه می‌دهند. تهیه کنندگان این نامه در ارتباط به تظاهرات دانشجویان در مخالفت با حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران در روز 20 اردیبهشت اشاره شد و نوشتند که با توجه به نزدیک شدن سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقامات ارشد دولتی آمریکا از جمله رئیس جمهور این کشور باید مستقیماً در یک سخنرانی عمومی مخالفان دولت را مورد خطاب قرار دهند و به حکومت جمهوری اسلامی شدیداً اعتراض کنند. این نمایندگان همچنین در پایان نامه خود از خانم کلینتون خواستند که علاوه بر این با شرکای بین المللی خود از جمله کشورهای اروپایی همکاری کند و تا آنجا که ممکن است بر ایران فشار وارد شود. Thank you.

شد گل خزانی داده به باده. کردم خطا گر من از وفا دل به تو دادم، کردم خطا گر من از وفا دل به تو دادم. پردازم به دو گزارش راجبه ایران. نخست در رابطه با قاتل بختیار خاک فرانسه را ترک کرد و در ایران با استقبال جمهوری اسلامی مواجه شد و همچنین در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران. یک مقام دولت فرانسه میگوید که علی وکیلی راد، شهروند ایرانی که 18 سال پیش به تام قتل دکتر شاپور بختیار به حبس ابد محکوم و در زندان بود و همچنین دادگاه فرانسه موافقت کرد که خاک این کشور را ترک کنه. بنابر گزارش رویتر، وزیر کشور فرانسه هم روز دوشنبه گذشته گفت که حکم اخراج وکیلی را امضا کرد، حکم اخراج وکیلی راد را امضا کرد و دادگاه فرانسه هم صبح روز سه‌شنبه گذشته حکم اخراج وی را صادر کرد. همزمان با انتشار خبر حکم اخراج علی وکیلی راد از فرانسه، شهروند فرانسوی که در جریان نارامی‌های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران بازداشت شده بود، صبح روز یک شنبه گذشته خاک ایران را ترک کرد و ساعتی بعد وارد پاریس شد. بر اساس حکم اولیه دادگاه، خانم رئیس به تحمل 10 سال حبس در ایران محکوم شده بود که در جلسات تجدید نظر این حکم به پرداخت جریمه نقدی معادل 285 هزار دلار کاهش یافت. دو هفته پیش هم دولت فرانسه مجید کاکاوند، مهندس ایرانی را که به اتهام صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی به ایران بازداشت شده بود، به ایران بازگرداند و به درخواست کاخ سفید برای تحویل کاکاوند به آمریکا پاسخ رد داده شد. برخی ناظران احتمال می‌دهند که فراهم شدن شرایط بازگشت وکیلی راد، اجازه خروج خانم رئیس از ایران و حکم دادگاه فرانسه برای بازگشت کاکاوند به ایران میتواند بر احتمال توافق میان مقامات تهران و پاریس بیفزاید. گزارشی داریم از رادیو فرانسه در این زمینه که دکتر عبدالکریم لایچی، حقوقدان ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا درباره احتمال انجام معامله بین تهران و پاریس میگوید. تا چند لحظه دیگر. الان دیگه نمیشه گفت یک گمان یا یک ظن، الان دیگه مسلمه، به خاطر اینکه برای نخستین بار احمدی نژاد در چند مصاحبه رسمی و از جمله مصاحبه با تلویزیون فرانسه چند ماه پیش وقتی که راجع به آزادی کلوتیل رایس از اون سوال کردن، گفت ما هم چند زندانی در فرانسه داریم و اونا هم باید آزاد بشن. یعنی اون آزادی خانم رایس رو منوط کرد به آزادی اون چند زندانی. البته منظور او یک زندانی بود که وکیل ایراد بود و دیگری به نام مجید کاکاوند، یک تاجر یا در حال دلالی که یک مقدار وسایل الکترونیکی که کاربرد در حال سلاح داشت، برخلاف محدودیت‌های صادراتی که در آمریکا وجود اومده، محصولات آمریکایی رو خریده بود و از طریق کشور سوم به ایران فرستاده بود. و به خاطر همینم چون این عمل در چارچوب قوانین آمریکا جرم تلقی میشه و کاکاوند به طور اتفاقی در فرانسه بود، در فروردین ماه سال گذشته کاکاوند به پلیس فرانسه دستگیر کرده بود و دولت آمریکا استرداد اون رو در چارچوب عهدنامه استرداد مجرمین که بین فرانسه و آمریکا هست درخواست کرده بود. بنابراین منظور احمد جنایت این بود. پس به تصور شما این ماجرای کاکاوند هم در پیوند با همین مسئله بوده؟ 100% 100% بخاطر این که احمدی نژاد واجب از یک نفر صحبت نگرد، گفت ما چند تا، که البته دو نفر بودن و اون موقع هم کاکاوند از زندان آزاد شده بود ولی تحت نظر بود، نمیتونست خاک فرانسه رو ترک بکنه، مثل همون وضعیتی که خانم رایس در ایران داشت. و همچون که خدمتون عرض کردم، 10 روز پیش دادگاه استیناف فرانسه با مسترد کردن کاکاوند مخالفت کرد و جمعه گذشته، یعنی درست 12 روز پیش، کاکاوند رفت به ایران و دیدیم که روز شنبه گذشته پرونده خانوم کلودیت رایس رفت به دادگاه انقلاب و دادگاه انقلاب که او رو متهم به جاسوسی و اقدام بر ضد امنیت ایران کرده بود، او رو محکوم به 2-5 سال حبس کرد، یعنی مجموعاً 10 سال حبس، ولی به صورت صلح هم اومد حبس رو تبدیل کرد به یک جریمه که میزان اون جریمه هم همون وثیقه بود که قبلا گذاشته بودن، 300 میلیون تومان. بنابراین تمام مقدمات به اصطلاح قانونی خروج کلودیت رایس از ایران فراهم شد. آقای دکتر لاهیجی، علی وکیل ایراد به جرم قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه به حبس ابد محکوم شده بود. وکیل ایراد تقریبا پس از 19 سال از زندان آزاد شده. آیا در قوانین فرانسه یه همچین موضوعی قانونی و طبیعیه؟ ببینید، در قوانین فرانسه و بسیاری کشورهای دموکراتیک دادگاه دیگه نمیتونه حکم حبس ابد بده، برای اینکه این رو هم خلاف هدف و فلسفه مجازات میدونم، بلکه فلسفه مجازات برای این هستش که شخص محکوم متنبه بشه و از واقعا کاری که کرده و از زندانی کشیده یک امکان در حال اصلاحی وجود داشته باشه. برای همین هم با توجه به درجه واقعا شدت و حدت جنایتی که شخص مرتکب شده، دادگاه جنایی باید حداقل میزان زندان رو تعیین بکنه. در مورد وکیل ایراد، با توجه به اینکه جنایت واقعا به شدیدترین نحوی صورت گرفته، معلوم مجالی نیست که بخوام راجع به اون پرونده صحبت بکنم، بنابراین دادگاه اومد مدت رو 18 سال تعیین کرد. پس از وکیل ایراد حق داشت آزادی مشروط بکنه و این کار هم کرده بود، با واسه این یک سال در زندان بیشتر موند. بنابراین عمل مطابق حکمی است که دادگاه جنایی پاریس صادر کرده و مطابق قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.

کنم، عاشق ایرانم من، چه کنم عاشق ایرانم من، چه کنم عاشق ایرانم من، چه کنم عاشق ایرانم من. فرچه گم گشت سری دارم یوسف رفت زکن کنم، همچو فرزند جدا از مادر در هوای تو پریشانم من. اگرم نیست به جز طافه جان، شرمسار از همه یارانم من، چه کنم عاشق ایرانم من، چه کنم عاشق ایرانم من، چه کنم عاشق ایرانم من، چه کنم عاشق ایرانم Thank you. در ادامه برنامه امروز رادیو البرز گفتار ادبی آقای طباطبایی را پخش خواهیم کرد، اما قبل از آن توجه شما را به تازه ترین سروده سیمین بهبهانی با صدای خود شاعر توجه شما را جلب می‌کنم. سلام عرض کردم. الو. سلام عرض کردم. سلام علیکم آقا، حالتون چطوره؟ من با آقای شهرام همایون میخواستم صحبت کنم. سرکار خانم بهبهانی سلام عرض میکنم خدمتون. سلام علیکم آقا جان. آقای شهرام همایون، هم بفهمید دمه این که زحمات شما قدر میدانیم، ولی گره دارم از شما. شما کدوم وقت از من شعر خواستین من تقدیم نکرده باشم؟ کدوم وقت از من خواستید مصاحبه کنید که من نکرده باشم؟ من هر جا تریبونی پیدا کنم حرفم رو میزنم، حرفم حقه. خانم بهبهانی، من خدمتون عرض بکنم به عنوان یک ایرانی، شما باور نمی کنید الان که صدای شما رو دارم میشنوم خودم چه حالی دارم، و من با اشعار شما و با خاطراتی که از شما دارم زندگی ها کردم و ملت ایران رو میدونم که چه احترام فوق العاده ای برای شما قائلن. اما دلم شکست وقتی شنیدم سیمین بهبهانی یک شعرش رو به بی بی سی تقدیم کرده. باور کنید دلم کجا من تقدیم کردم؟ از کی شنیدین شما؟ ملت ایران میکنم. به به، من شعرم رو تقدیم ملت ایران میکنم. فقط تریبون هایی که به زحمت گیر میاد من در اونجا به گوش ملتم و به گوش دنیا میرسونم این صدای حقم رو. الان هم که در اصطلاح بدون پاسپورت و بدون اجازه گذر از مرز مجبورم که همینجا از راه دور با این اصطلاح دست بسته و پای بسته و زبان بسته هر چی که میتونم و هر چی که به سر من و ملتم میاد این رو به هر جا و به هر وسیله‌ای که باشه برسونم. خانم بهبهانی، من یکی از شیفتگان اشعار شما هستم و ارادت فوق العاده خدمت شما دارم. از روزگاری که یک بچه بودم در کوچه شمس تبریزی و این سو اون سو می دویدم در مقابل خانواده آقای کوشیار، تا امروز از ارادتمندان شما هستم. اگر سرفراز ما رو بفرمایید، به همه ما رو سرفراز بفرمایید، یکی از همین تازه ترین شعرتون رو خودتون با زبان خودتون با صدای زیبای خودتون بخونید، باعث افتخار همه ما خواهد بود. قربون شما، حتما. چه وقت میخواییم من بخونم؟ هر الان اگر لطف بفرمایید بسیار محبت کردید. همین الان اگر گوشی داشت. خواهش میکنم خانم آقای، صدای بانوی شعر ایران، ادبیات ایران، مبارزه ایران رو به نظر من خانم سیمین بهبهانی فراتر از حتی یک شاعر ملی عمل کردند و یک مبارز آزادی خواه راستین برای ما هستن. برای من نهایت افتخاره که صدای ایشون رو میشنوم. بگو چگونه بنویسم. اسم این شعر برای همین پنج نفری است که اخیراً به دار کشیده شده. بگو چگونه بنویسم. یکی نه پنج تن بودند، نه پنج بلکه پنجاهان، نه پنج بلکه پنجاهان به خاطرات من بودند. بگو چگونه بنویسم، بگو چگونه بنویسم که دار از درخت آمد، درخت آن درختانی که خود تبر شکن بودند، درخت آن درختانی که خود تبر شکن بودند. بگو چگونه بنویسم که چوب دار، که چوب دارها روزی فشرده پای آزادی به ساحت چمن بودند. نسیم در درختستان به شاخه ها چو می پیوست، پیام هاش دست افشان به سوی مرد و زن بودند. مگر پیام هاش دست افشان به سوی مرد و زن بودند. کنون کنون سران به هر داری شکست گردنی دارد، که روز روزگارانی یلان تهمتن بودند. کنون سران به هر داری نشست گردنی دارد، که روز روزگارانی یلان تهمتن بودند. چه پای در هوا مانده، چه لال و بی صدا مانده، چه ها شدند این سرها که صد زبان سخن بودند. مگر ببارد از ابری بر این جنازه ها اشکی، مگر ببارد از ابری بر این جنازه ها اشکی که مادران جدا مانده سپاره های تن بودند، ز داوران بی ایمان چه جای شکوه هم کینان، نخصم ظلم و ظلمت ها که خصم ظلمنن بودند. خانم بهبانی، برای من نهایت افتخار بود و نهایت سرفرازی این برنامه که صدای شما رو امروز داشتیم. بنده از شما صراحتا پوزش می طلبم، اگر احتمالا جسارتی متوجه ساعت شما شده باشه. شما بدانید که در قلب تک تک ایرانی ها دارید و در تاریخ ایران نامی شایسته بانوی شعر ایران رو حفظ فرمودید و این باعث مباهات همه ماست. تشکر می کنم. من انجام وظیفه قلبی خودم رو می کنم و برای همه شما که در راه وطن زحمت میکشید و کوشش میکنید و جانتون رو به خطر میندازید آرزوی خیر میکنم. امیدوارم تندرست باشید. من هم این گوشه در گوشه خیلی خیلی خاموش خودم اونچه که دلم میگه از دلم بیرون میاد اونها رو میگم. فقط امیدوارم که حق باشید، با هیچ کس هم دشمنی ندارم. خیلی از شما سپاسگزارم. چند لحظه اگر ممکنه گوشی حضورتون باشه لطفا، چند لحظه گوشی حضورتون. خواهش.